ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. الله رب العزة بحدا و بانتها نعمتنا دي في دنیا کی بہر انسان باندے چاہے پخپلوں شمار لنشی اولا رب العزت ہوئی چاہے انسان تدی نعمتنونا غافل لدے تدی نعمتنو فقدر نپوئی تدی پیزت نپوئی انا دی پا قیمت باندی پوئی گی اذا سمر الوی نعمت تدی اللہ طرفنا چباغی کی یودو نعمتنا دیر اعلا اور دیر افضل چداغی په حق کی نبی علیہ السلام ویلو چ نعمتانی مغبوب فیها کثیر من الناس دو نعمتون دی دنیا کی و خلق داغی نا پڑیر لوی غبن کی پرات دی داغی نا پا جہالت کی پرات دی داغی نا پا ناشکرے کی راگیر الصحت والفراغ یو صحت تے او بل فراغت تے دنیا کی دادو نعمتون دی چی انسان لا اللہ صحت ور کری دخپل بدن شکایت وطنی سو بیماری نہیں پریشان او تنگ نه وي. دا ډېر لوی نعمت او بل فراغت ته چې مصروفیات کمی ځکه چې کار سمي سو ضرورت دمر نه وي الله ولا پاسان باندې رزق ورکي حضرت ډېر وخت فارغای دا هم لوی نعمت اکثر خلق د دې دوړو نعمتونو نه غافل دي ناشکر دي دې ته خیال نه دي چې الله صحت راکړې دې کې زه د دنیا کاروم کول شم او د آخرتوم کول شم دین او دنیا دواړه په حاصلول شم نو ولې دا سکوم چې صرف دنیا ته مې مخه ده دنیا ته مې محبت ته دنیا لپاره منډه وام کوشش کوم او دین ته مې مخه نه ده دا هول عمل د دین لپاره راکړې چې په دین کې صرف کې نو په دې کې خلق ډیر په غبن کې پراته دي او بل دغه فراغت ته چې ډیر وخت دی دتا ډیر روزګار دی نو دغه فراغت او دغه روزګارتیا الله وی په دین کې صرف کا دین لیور کا عبادت لیور کا دغه سي علم لا چې ځان په دین باندې سنت سو خبر کا غټي غټي خبرې زده کا د دین بنیادی اصول دی عقیدی دی هغه ځان پوکه کړه چې دی باندې خارسو کویږي چله مون ته ایمان نصیب کړي شکر په ایمان شکر په اسلام خود دانو می چاخلی نو په دې ځان پوکه کنه چې ایمان سته وي او اسلام ستوي تاسو زور اگرانی خبرې نه دي ایمان اول دغه دی چې په خپل رب باندې اعتماد وساتي چې الله زموږ دار ستي موارد مالک دی اختیارات ټول هغه سره دي زموږ د نفس او زموږ د بدن او زموږ د مال او زموږ د اولاد او بل دنیا کې څوک نشته چې دا په لاس کې اختیار دی د خیر او د شر او د نفع او د نقصان او د مرګ او د ژوند او د صحت او د مرض او د مال او د غربت دا ټول اختیارات الله سره دي کې بغیر دا غنه څوک سنشي کولای دا خو د الله په ذات باندې اعتماد شو یو علم خود ازدکو کنخا اور پس ازدکا چه انبیاء کرام پیغمبران چه وطویلی چه ارسو مرچی دی شمار اللہ تا معلوم دی نمون اللہ تا معلوم دی وقتون اللہ تا معلوم دی داغی دا دنیا زندگی چه ارسو مرتی رشوی دا اللہ تا معلوم دی زمانگوی سر زکار نشتا کومون پا دی یقین کو چې دا ټول حقو دی ټولو دا اللہ دین خدمت کرده دی دی ټولو دا اللہ پا حکم کې ذرا کو تاہی ندا کرده دمون پا ټولو باندی ایمان دی دار بل علم را ذہن تا بیا دریم نمبر کې دا چې اللہ کتابونو نازل کرده دی اسمانی کار سمر دی شمار ته عزت نشته دي چې موږ اوسو کې انټرویو اخلیو موږ ته وایي چې آسماني کتابونه سودي نه بس هر څومره چې الله نازل کړی هغه حق دی زمون په ټول باندې ایمان دی چری کیسنا ذل کړیونو هغه حق دی ها کرستو بکی خلقو دا خپل لاسنا خپل طرف نسا عدل بدل تحریب تغییر ترمیم کری ناغی تا مونگ دا اللہ کتاب نو آئیو اخو دا غیب رخش وقت وچکم منزل من السماع دے دا باسر وائیو چکم منزل من السماع دے ناغ حق دے امونگ پا غیب ایمان رو دا بلا خبر زین ترالا یا سلورم دا چروت دا قیامت و بعث بعد الموت پس دا مرگ بیا جواندن او بیا پاغی کے غدیر خبری چی سب کتاب و عمل نامی ویشلو تلو درولو عملون تللو چال بخلاس و چال بغسلاس یا په لسرات باندې تیرې دلو او بیا یا جنت تتلل او یا جهنم تتلل دا بالکل حق خبرې دي دروغ پکې نشتا شک پکې نشتا زموږ په دې باندې ایمان دي څنګه چې الله نازل کړی دی او پیغمبر بیان کړی دی موږ بالکل دې کې انکار نکو پیار پسی پنځم نمبر کې دا چې یو مخلوق دی چې هغه ته ملائک ویل شي مونږ لیدلې نه دي الله رب العزت ویلي چې دا زما مخلوق دی اسمانونه ډک دي اټول مصروف دي څنګه حدیث کې راغلی چې اسمانونو یو ځل چقار شروع کو پریاد شروع کو او ګناه ته وینشته ده که یو لیش زې پکې خالی نه دی الا وعليه ملک ساجد او قائم او راكع ملائک دی وسو په سجده پراته دي او په رکوع دي او په قیام دي دا مخلوق دی الله اغی معصوم دی ځکه اغی سره نفس او شیطان نشته نو ګناه به نه سوشي دا څوک ویلی شي چې دا ونه غلا وکړه دیونه شراب وسکل دیونه کنځل وکړل پہلے ونه خو نه ونه کیږي دې سره نفس او شیطان نشته نو ملائکو سرم نشتن داغی نا گناہ نکی معصوم خلق دے او چه اللہ پسو باندے مقرر کری دی دی موارے دی ٹولی ناغ اخپل ڈیوٹی پورا ادا کئی فالمدبرات عمرن اللہ ہوئی ما جدا جدا کارونو مقرر کری دی اوی اخپل کارونو خبرابر کئی سب بارانو باندې مقرر دی اوس په هوا غانو مقرر دی اوس په د انسان په خدمت کې ډیر زیات دی سی په عمل باندې مقرر دی نو لیکل کوي ریکارډ هر شی پروت دی اوس په کې داسې مقرر دی چې هغه بالکل په عقل کې ناراضي ډیر ناشنا کار دی خو زمونږ په ایمان دی مونگ دی تنگورو چه اقل که راضی ہے که نراضی خوچه اللہ ویلی دی و پیغمبر ویلی دی مونگوی بلکل رشا دی اغدا دی چه حدیث کناغلی و بخاری کے او ٹول کتاب انتو چلی عرب العزت کلا دیو بندہ دا پیدائش ارادو کی دا مور پا گیڑا کی نسلویخ رضی نطفی نسلویخ رضی علقی نسلویخ رضی مزغی دقا دیکی اللہ ملیک رولی کی تیلا دی مزغی لے رولی دی چیزا ستاسو ڈیوٹی دا کلکا ملیک راشی باقی دا غزیتا مقیتا نمور گیڑا کی کنا دیر زید پک کنا نمور گیڑا کی نمولیک راشی ادری گی اللہ تا پہ انتظار او دو سلور و خبر و تپوس کی دا اللہ نا اللہ نا بلعزت ہوئی چے عمر اولی کے چن عمر بے سمری پا دنیا کے نا اولی کے بس بیاوات ہوئی رزق اولی کے چن رزق بے سمری باقیدہ نیون وڑای سیوا انکام چن دقا در رزق دیکھا چن اخلاص کنو بیاوازی او دریم دا چې نه یک بخت وای کو بدبخت وای الله خبر شقی او سعید او سلورم دا ولیکه چې اجل چې مرګ به لازم نه وي هغه الله تعالی نو ملائک خپل کارو کی دفتر جوړ کړی الته کنه مور په ګډه کی او دا ارسولی کی ریکارډولی کی چې دی خپل کار پوره کی او دی فارغ شي نو الله پکې روح واچي زوس مزي کوا اللہ تمالو چې دا الله څنګه ملائک دي ښا دا نه چې کړي د ماشي عمر دي فلک زې کې راضي نه وذا بنوې چې تا ایمان راوړې د الله په کلام او پاره کې د الله دا صفت ویلې ده چې ان الله علی کل شیء قدیر چې الله په هر څه باندې قدرت والا ده نو پاگه عرص که دارالو کنه پاگه عرص که دارالو پا دیم قدرت شتا دی او دا با ایگان چی دی ویدون پاگه لکن را دی چی قبر که بازاب ورکی اگه کوی سو رضای دی پیدا مور پا گیڑا کسم رضای دی چی اگه راغلی و دفتر قائم کرده و رجسٹر راوڑے ہو او ڈیوٹی خپل کو لگو رجسور وقت کنا لکہ او ٹیم چلار شی او زیتا دیو خاص مقصد دا پارا کنا نغیل سمر انتظام کی گی دقا سے اللہ دیلو انتظام فاقل پسی ذلہ دی فاقل پسی کزی خو غرق وشی مطلب می داو چې ګور څوک په دې مو قرار دی چې د شپې ساتنه کوي په وګونو په سترګو په خولې ټول شپه چوکیداری کوي انسان ته الله مقرر کړی په دې باندې ملائک دا زموږ مخلوق دی نو په دې به ایمان راوړو چې ملائک مخلوق دی نورانی مخلوق دی معصوم دی غلطی او خطائی تی نکی گی او چه اللہ و تصوی ناغا کی لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یومرون ها مشرکینو چکم عقیدہ و نظریہ ساتر لے داغی ملائکو بحق کی جدا دا اللہ لون دی ناغا و دخر زامن پسکوئی اللہ لون اب یہ چدا کار کرے دیں یو غلط کارو کن لپاس ہے بے بل غلط کارو کن چی بس زمانگزی سر رابطہ شو زمانگزی سر تعلق شو امانگزی سر دسخط اکڑے امانگا نمو نولی کلے امانگ پارم ڈک نو دیو زمونږ لپاره الله سره خبرې کوي وسمو او بیا په قیامت کې ومو زمونږ سفارش ډیر مضبوط ته او بیا داغه ملایکو پنوم باندې دل تزان لا ټاکروګان جوړ کړي ځان شکلونه چې دا جبريل دی دا میکائیل دی دا ازرائیل هغه نو جوړ کړي څنګه دا نه یاري د کنه او دا دی اته هغه په عبادت باندې مبتلا شو ښا دیو جنا قیامت کې والله رب العزت ذات پوسونه کې نور نه پيوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون الله به راجم کې ټول به راجم کې قیامت کې نو بیا به وای ملائکوتا چراکه استاسو دوستان راغلي ملاقات ورسره وکړ کنه ګور تیر دلری نه راغلي تاسو د دنیا دوستان راغلي هغه دا دعوه کوي چې موږ ملایکو عبادت کړی دی ملایو اوس ورشا دروغ معلوم شي کنه ها دا ودا سنواله کې جتا سوې چې بس ډوبه به یې ډوبه بزي نه تا به ښکار کیږي نه قیامت کې به هر ښکار شي او سر لا وراشي کنه دا بندیان دي چې ډوبه بوزي ښا او ښکار کوي نه الله رب العزت دا کارونه نه کوي چې ملائک دا ووري کنه چې مونږه نو ډیر په ادب سره بوي چې سبحانک سبحانک انت ولینا من دونهم یالا مونږ ټول مرستا پاکي بیان کړی دا چې وحده لا شریک له الله یوازې دې په خپلو صفتنو کی شریک ولا نشت دے ونحن نسبح بحمدکا ونقدس لکا قطول مر سا تسبیح ویلی مونگ سا خبر یو چیز مونگا عبادت چاکر دے مونگا انت ولینا من دونهم تد مونگ خدائی تد مونگ مالکی تد مونگ کارسازی تد مونگ مددگاری تد مونگ حاجت روائی بل کانو یعبدون الجن دی غلط شوی دی زمونگا عبادت نه دیکھڑے دی خود جناتو عبادت کرے دی دی شیطانانو عبادت کرے شیطان خود دیر لوے دو کمار دیکن غرور دیکن اگه با تا دزان دا ملائک شکل جوڑ کن چیز جبریل ما دیوائی کن قسم بے کوچی مالی دلی چا تبای ایز پیغمبر ما از خضر علیہ السلام ما از الیاس علیہ السلام ما کچا دا سمندر و دا سندن پغال بے امون تو ایز خضر علیہ السلام او که په مېرو کې او په صحراګانو کې او په بیابان کې به مونته ودا الیاس علی السلام ځکه په وګرځي پنې وی کې ده کنه او زه بل پوچ باندې ګرځي بحر بر بحر بر د دې زمواري ده وي ښا دا ټول د دې ظالم کار ده ښا نو دې ته قیامت کې پته ولګي چې ښا چې ملایکو ته وی چې تاسو کې د خپل ځان مونږ نه یو خبر بلکانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون د دې په جناتو عقیده وا ایمان پر راوړو و جنات بان چیدی پارس پوئی گی دار سن خبر دی کسو شیع رکشن دا دینا بتا پوسکے ہر دیکی لیٹر بکس دوڑند کڑے دی دا شکایاتو دا پانا سو شیع چان رکشو بینو بس را دی مخلوق داس دی خواه دیوی چدا خو پاربو کی بدا سی چاکڑی دلتا خو سوک دملے کو عبادت نکی نمونگو آئیو چدا چدا تاویزو نسوک لگی داو جناتو ندی لکلی او تاسو لکلی کلم پا کاغذ باندی لکلی چی یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل حوالوی دا غاڑی توا چوا خوب سرمن کے بن کوئی چی دا کی گی نکنا او چی دا غطا دی لیٹرین میٹرین تا نم بے پغاڑی دی غطا دو کلمی املی کلی دی کنا اغیر سکی دا خود چی مسلمانی نو اغسر اغمی او اغیری گی کنا دا کافران کافر سر خدا غم نئی کار سے ہو اگر تا دا دی خبری دا غن نکی چگنی دا بیو دا سای پا وقت که او دا حاجت پا وقت که ویلی رکی او باس بینا پروتی و توی اس خبرن دا بیو تا لکل خوا دا اللہ نمونا آیاتونا قلتا بیلی کل ویدیس رڈیر درکار کی گن کله به پاګه باندې ویلي پاګه چې جبرئیل یې امي کوي یو هغه به سمبیشا تکي هوتا کار وکی ښا نو ځکه قیامت کې الله رب العزت وی چې ملائکو چې هاولا یاکم کانو یعبدون دی خلق او تاسو عبادت کړی دی دی خدا وکي پتا سبحان کیس تر باندې جوړي چې موږ د دې عبادت کړو نو ملائک والله تا ډیر پزارې او پمیناتو یا سبحانك چې الله موږ هغه سره خپل غم شي چې کنه زموږ نه ودان الله رب العزت په عبادت کې او داغه په خدمت کې سو کو طاهر اغلی اغیوی چه سبحانکا یا اللہ تا پاک ذاتی امون خوستا عبادت دیر پا اعلا طریقی سرکڑے دے دا قصہ خوبا ختم شی نبیا با دیوی چرا نور برا شی چاگی دنیا کی دا بزرگانو دا اولیاء کرام عبادتو نکل ادن ایکانو خلقو بیا باغیرا جمع کی و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون اللہ طول برا جمع کی ناغی تبوئی اللہ رب العزت چه اانتم اضللتم عبادی ها اولائیم انہی کانو خلقو تبوئی بورو دا چه دا تاو زمادہ بندیان گمراہ کری تاسو تبیلو چس ضرورت نمونگ لراز ہے جو سم مرضی بیماری نمونگ لرازے دی خدا ہوئی کرنا خواہ ام هم ذلو السبیل تاغی جزان نظہر و اختنبا دوین احساس کے اوشی اوی وچی سبحانکا ما کانا ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء اگی ذرا بخپل غم شی اگی بوئی چی اللہ مون خو هغه خلق یو چې مون ټول جون ستا په توحید تیر کړي ستا په وحدانیت تیر کړي توم دار شریک نه پاک غنلې مون خو دنیا کې په موحدینو باندې مشهور او یا الله موحد سره چره چا تدانوي چې رازا زما قبر لرازا زما درگاه لرازا چې څه سوال کای نو کوا قبلي کی وا یا الله موحد سره وداسوي هغه نیکان بندیان و ته داسې جواب ورک څومره صحیح جواب ورک چلم کو موحدین یو ادا زمره خیسته جواب دی قیمتي خبره ده کنن تا نجر تا په سعودي کې څه غلطي وشي کنن خو چې کوم اصلي عرب دي هغې در سره خوا کې ولاړ یې اته ورته وایي چې انا مسلمن انا موحدن بس ښکلی به دی بیا به دی ښکلی چاپېره به درنه ګرځي ښه حضور چې څوک یې په قدر پوهېږي که نه ښه دا د ایمان خبره وه چې ته وایې زه مؤمن یم نو ایمان وپېژنه که نه ایمان څه ته وایي د ایمان څه شاخونه دي هغې باندې ځان پوهه که نه یو د الله ذات دی بل د پیغمبرانو ایمان او بل د الله د کتابونو بل د قیامت او بل د ملائکو دا ټولو به د ایمان کې راولي که نه ښه نو البستا ایمان ایمانی چې ته دعوه کوي چې زه مسلمان یم کنه دا لږ لږ علم دی الله وی د دین ځان خبر کا ځکه بیان کیږي بیا به سوی قیامت کې بس څه شرمانو نه وای هر سړی به ارمان کوي چې افسوس چې ما دا خپل ژوند ولې دغسې عبث تیر کړ بیکاره مې تیر کړ بے فیدی میں تیر کوم ما د خپل جون قیمت او قدر نه پیژندم ډیر خومرو اگر انا عبس لاړو دارمان بکی دارمان بکی انبیاء خو دنیا کې ارمان کړو سره دې چې څومره اعمال کړی دي څومره اعمال کړی خو بیا هم دی حتا نور را رسیدلی چگنی آگی فارغ شی او بس بیاسو نکی نا نبی علیہ السلام کم ارمان کرده دی دا ارمان کرده چلو دیتو ان اقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا دما دا ارمان دی وی چیز یو دل دا اللہ پلار کی شہید شویم نو بیا جوان دی شوې نو بیا د الله په لار کې شهید شوې نو بیا جوان دی شوې نو بیا د الله په لار کې شهید شوې د ارمان کړي دا هغه د دنیا کې چې الله سوم نکړو اخرت لم څه تیارې و نکړو الوی کار خدا غږ چې ته د الله په دین باندې د الله په رضا باندې خپل ځان قربان کړي او قیامت کې خو با ټول وای کنه چې یا لیتنی هر یو به دا आवाज کوي دا دې سوي کاش ته ما چې کاش چې ما دا کړې وې ما دا کړې وې ها چې ما پیغمبر سره خپل لار نیولې وې ما دنیا کې د الله بندګي کړې وې ما دنیا کې خپل ژوند په صحیح طریقه تیر کړې وې خان قبلې کنه دا نه قبلې ښه فرعون وی چې مړ کېدو بلبل کې کولې کنه نو سی وی آمنتو دا بیا سړی ته یاد شي ښه استاد ته یاد نه کتاب ته هم یاد نه آمنتو سمرت بے ناکار اتھڑے ہوگا و نبی علیہ السلام ہوئے چا ابو جہل چا فبادر کے ما شمانو ہوا ہوگا نا اب اد بیا پرو تو ساپا کے وہ عبداللہ بن مسعود راغے عبداللہ بن مسعود دمرا کمزور صحابی کا نا چیغد ابو جہل سینے تا خوتنو نشخطے خیر سو په ضرور باندې وخوتنو او ته داسو کاته ویار ویری او بيزو ګره دا په خو بيزي سره لیکم ته ګورو ته پیغمبر ته وایا چې ما څنګه پټول ژوند کې تا سره دښمنی کړې ده او تمې بدی شي او پسترګو مې بد رات لینو وسمیم پسترګو بد راځي او زه نو وی چې امانتو رزق نبی علیہ السلام وی چې فرعونی اشد من فرعون موسی چرته زما فرعون او چرته موسی علیہ السلام راځي ولي چې وی جنگو زما فرعون ترسي اغه امانته وي ا دې وي چې زه څنګه مخکوم ناقص وسم ته دا خو پکې چې ډېر بدبخت وي ښا موږ وایو چې بیا ارمان کوي اوس الله مقدر کړی دا هر څه کول شي منځونه کول شي روزي نیوي شي الله دې لوس درکړي دي چاله 5 روپے 10 روپے هم ورکول شي دا الله دې رضا ده پاره قران هم ذکول شي د الله ذکر هم کول شي نو غره دا واخده کوم شران یې که کشران یې غره ځلې وان توپ دا جون پرې نه نور کنه ځلې وان توپ دا جون ها چې واس اسمان ته ګوره او کته هم نظر نه لګي خپو ته نه ګوره کنه بر بیا وارمان کوي بیا وارمان او بیا سکیږي هم نه کنه خبره خو تر دې جون ده پورې ده دې جون نه په لبیا هو حساب کتاب دې عمل دې اجزا سزا دي دا ټول یو حساب کتاب بکی یا په لبیا سن کیږي ها نو بیا دا ته هم چې ډېر خپل مقضا چلا چلا صحت هم ورکړي فراغت هم ورکړي ولې د منځ وخت وته نه د سبق وخت وته نه ماسختن نو ته وخت نه چې دا دې پډپ ناشته پډپ باندې نو دلتا خو جماعت تراشک نخوا نو بسی که گور بیا سنکی گی بیا سنکی گی قرآن وی چی زیبا وی چی آلیتنی قدمتو لحیاتی افسوس چی ما پا غفل جون کسا کڑے وی نو نن ودا سے پریشان نوم نم محروب نوم داری رخیستا مقضا منگ در باندې خفا کی گو چوز بیا مو خوای چې څنګه دلته کې یو ځای یو راجم یو د الله په کور کې نو چلته قیامت کې هم راجم یو یو بل ته ګورو خو جدا مقام ده کنه ښه الله رب العزت دې موږ توفیق راکړي چې د خپل صحت او خپل ژوند او خپل فراغت او د الله په عبادت کې صرف کو د الله په دین کې صرف کو او ځان د آخرت لپاره تیارې وکړو واخر دعوانا